Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424-804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Astăzi ne vom referi la campania electorală și pentru că ceea ce stipulează codul electoral ne permite să discutăm, citez aproape de memorie, sub toate aspectele, programele, proiectele, promisiunile partidelor și formațiunilor social-politice în cadrul campaniei electorale. Cred că ar fi bine să mai răsfăim din când în când declarațiile, proiectele, promisiunile, ca să vedem și să apreciem justa lor valoare. Cu alte cuvinte, cetățenii au dreptul să discute în diferit format ceea ce declară, ceea ce promit, ceea ce planifică în campanie electorală formațiunile incluse. Am o declarație care cred că a scăpat un pic presei. O anumită presă nu a vrut să facă referință absolut deloc pentru că nu convine eșchierului politic pe care este plasată această presă. Altă presă, la fel, a trecut mulcum pentru că nu agrează în genere această guvernare. De aceea cred că plasându-le mai pe mijloc, am încercat să discutăm și cred că vom discuta și în alte seri declarații și crâmpeie de promisiuni ale altor formațiuni politice. Iată ce consider eu important să încercăm a analiza în cadrul acestor dezbateri pe care le avem aici. Pentru că, practic, acest schimb de mesaje al nostru e ca și o mică dezbatere. Reamintesc, în cadrul lansării oficiale a Partidului Liberal Democrat din Moldova în campanie electorală, acum duminică, președintele formațiunii Vlad Filat a declarat următoarele. Citez. Vreau să anunț pentru toți cei care nu pot dormi de grija noastră. După scrutinul din 30 noiembrie, Iurie Leancă va fi candidatul PLDM pentru funcția de prim-ministru. Vlad Filat a mulțumit lui Iurie Leancă pentru exercitarea excelentă a funcției de prim-ministru. Iurie Leancă a mulțumit lui Vlad Filat pentru susținerea din partea partidului. Și iată că avem o primă declarație în care figurează un potențial prim-ministru al guvernului. Partidul Democrat, prin vocea lui Marian Lupu, a considerat că această declarație a lui Vlad Filat ar fi rezultatul unor mișcări tectonice din cadrul PLDM-ului. N-a spus nici da, nici ba în favoarea acestei candidaturi. Mă rog, e campanie electorală. Au și democrații candidații lor. Chiar Dumitru Deacov a enumerat vreo 4-5, inclusiv pe domnul Plahotniuc. Dar să revenim la declarația lui Vlad Filat, care a anunțat că Iurie Leancă va fi candidatul Partidului Liberal Democrat pentru funcția de prim-ministru după alegerile din 30 noiembrie, alegerile parlamentare. Care este opinia dumneavoastră față de acest anunț? 804-424-804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424-804-422. Dacă avem un telefon, îi spunem bună seara primului ascultător. Bună seara! Alo, bună seara! Bună, cu cine vorbim? De la Soroca, Sandu. Da, domnul Sandu. Domnul Gerasim, eu am fost la Chișinău iar vă revin la Partidul Democrat. Stați un pic, domnul, să noi vorbeam astăzi despre altceva, probabil că... Da, e clar. Nu, dar totuși opinia poate să fi spusă, nu? Păi, da, eu am întrebat care este opinia dumneavoastră față de declarația lui Vlad Filat că Iurie Leancă va fi candidatul PLDM pentru funcție de prim-ministru după alegerile din 30 noiembrie. Candidatura e bună. Da. Da, vă mulțumesc, domnul Sandu. Atunci, când o să avem temă liberă sau o să avem acest subiect care vă frământă pe dumneavoastră, atitudine față de... Pentru că o să discutăm diferite declarații și diferite aspecte de program ale partidelor. O să aveți posibilitatea să vă pronunțați. Bună seara! Alo? Mai luăm un telefon. Bună seara! 804-424, 804-422, două linii telefonice aici la forum, la Vocea Basarabiei. Întrebam care este opinia dumneavoastră față de anunțul pe care l-a făcut președintele PLDM Vlad Filat în cadrul ceremoniei de lansare oficială a formațiunii în campanie electorală. Citez, Iurie Leancă va fi candidatul PLDM la funcție de prim-ministru al Republicii Moldova. Care este opinia dumneavoastră față de acest anunț? Avem un ascultator la telefon, două linii telefonice la dispoziția dumneavoastră. Sigur că este mai multă liniște în emisie pentru că sper că toți ascultătorii noștri din Chișinău astăzi sărbătoresc hramul și participă mai pasiv la emisiunea noastră. Bună seara! Alo? Bună seara! Bună seara! Nicolae Cine. Da, domnule Nicolae, vă ascult. Atâta timp cât aș fi așa personalități ca Dumitru Diacov în Parlament, niciodată nu se schimbări spre bine. Dar hai să vorbim despre ceea ce a propus PLDM-ul. Deja a anunțat că Iurie Leancă va fi premier. Adică va fi candidatul partidului la funcția premier. Rezultatele lui Leancă se văd. Dar rezultatele lui Diacov tot se văd că Nu merge spre bine deloc. Seara bună. La revedere. Alo? Următorul. Alo? Da, doamnă. Bună seara. Bună. Alo? Bună seara. Sunt Natalia de la Strășeni. Da, doamnă Natalia. Dar închideți radio. Îmi pare foarte bine că domnul Filat a făcut așa un pas bun și îl înaintează pe domnul Leancă la a doilea termen ca prim-ministru. Ne pare foarte bine că alt om ca Iurie Leancă nu este mai bun ca dânsul. Îmi pare. Dorim să aibă așa și propune domnul Filat să se împlinească. Da. Seară bună, doamna Natalia. La revedere. La revedere. A fost doamna Natalia de la Strășeni. Să vedem de unde este următorul ascultător sau următoarea ascultătoare. 804-424, 804-422. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Gheorghe, la Vindie. Da. De unde? Domnul Gherasim. Înțelegi, deși mândru trece bă în iapă, dar noi să-i facem hamă. Pentru că... Noi n-am văzut nici schimbări la oameni în timpul de față, ca, cum spune doamna Buliga, o viață mai decentă. Din partea prim-ministrului, când era ministru de externe, a spus că face liberarea de viză, dar e suferit mai târziu. Dar ceva i-a făcut, mi-a dus la porțele Europei și mai departe. Dar mai departe și nu știe cum ar fi. Asta e una. Al doilea, poate și eu prim-ministru, da, nu-i nimic. Dar cât ar și el de Deacov, că el șede din 94-98, șede din Parlament, ca o vulpi și rată, se vâră și trădează și așa împrejur, cum l-a trădat pe Iurecheanu, da? Mai interesant, el șade în Parlament, că el își apără, cum să spune, copăneața lui, înțelegi? Dar de oamenilor le încrâlă, ea că ei au făcut autobusul, spuneți cu autobusul, în țară, un altă, dar ce vă puneți înainte de legere? Voi până la legere faceți drumuri, faceți stăți pentru oameni. Păi s-au făcut 4 ani drumuri, domnul Gheorghe. Și au făcut. O ridicat indexația, eu spus că de-am dacă ai televizor acasă șolodine de masă, nu intră în trășee ca să nu primească lumea asistență socială? Ce-a făcut? Aia s-a făcut doși. Cum? Dar cum să noi să-i întoarcem singur lumea noastră, da? Să-i înapoiem înapoi, că ei nu lucrează nicăieri și dacă au televizor și nu, nu depinde, nu pretind la asistență socială. Da. E că așa este, că noi trebuie să-i înapoiem, să-i ducem, să ducem, cum spune, lampa cei de gaz, stăm cu dânsa, să-i îndeie doamna Bulig asistență socială, nu? Da. Unii... Unde s-a văzut una ca asta? În Germania s-a văzut, vă mulțumesc, domnul George. Și în Franța, da, da. Și în Franța s-a văzut, și în Statele Unite, doar acolo controlează foarte strict pe, pe cetățeni, pentru că la Chișinău vine unul cu Mercedes și își ia indemnizațiile. Sigur că, eu spuneam că sunt împotriva unui tratament chiar atât de rigid și aceste obiecte de medie socială urmau să fie excluse. Pentru că nu, nu mai trăim în peșteră. Doar alte obiecte de lux care ar putea să fie sau alte, alte calități de televizoare, plasmă și mai departe, ar trebui să fie luate în, luate în calcul. Era vorba că o să modifici, dar nu știu. Hai să revenim la problema noastră. Bună seara! Sau la subiectul de azi. Care este opinia noastră față de anunțul făcut de Vlad Filat în cadrul lansării oficiale a PLDM în campanie? Citez, Iure Leancă va fi candidatul PLDM la funcție de prim-ministru. Bună seara! Alo! Alo, bună seara. Vă ascult. 804424 804422 804422 Vă ascult. 804422 Alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo. Nu s-a făcut conexiunea. Alo, mai avem o linie. 804424 804422 Două telefoane la, la dispoziția dumneavoastră. Aici la, la Formula Vocea Basarabiei suntem, spuneam că în zi de sărbătoare este hramul orașului. Chișinăuni sunt mai pasivi, să vedem poate că Republica răspunde. Bună seara! Sau se include. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult, cu cine vorbim? De la Călăraș, Tatiana. Da. De la Călăraș, Tatiana. Dar scoateți suntul la radio, doamnă Tatiana. Da, da, știți. Mă rugăminte pentru toți ascultătorii. Domnule Gherasim, mi se pare, nu știu dacă cineva s-ar găsi să fie împotriva la ceea ce a spus domnul Filat. Mi se pare o idee și un gest foarte bun, foarte benefic din partea dumnealui. Chiar nici nu știu, cred că cei, și cei mai mari dușmani ai partidului ar fi de acord cu ceea ce a spus domnul Filat. Da. Da, doamnă Tatiana, vă mulțumesc. Da, da, o seară bună. A fost doamnă Tatiana de la Călăraș, de unde este următorul ascultător. Bună seara. Încearcă o conexiune. Bună seara. 804424 804422 Alo? Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Mihai Nicorinci. Da, domnul Mihai. Spun că în Republica Moldova, așa prim-ministru nu a fost și într-adevăr merită toată stima. Și cei ce a făcut domnul Filat, cred că a făcut un lucru bun. Și cei care nu sunt mulțumit, chiar să ploaie cu drumuri, cu ce nu le-ar da, tot ceva, dar noi mulțumit. Că iată, vedeți, ba acolo, ba ce, dar schimbări, într-adevăr, sunt mari. Uitați-vă câte grădinițe s-au făcut, canalizări, apeducte, drumuri și la țară, școli s-au reparat o grămadă din diferite graduri. Noi numai, nu știu, Doamne zice, iartă că ei nu știu ce spun. Și oamenii ăștia nu mai sunt mulțumiți niciodată. Care au, spun acei care nu sunt mulțumiți, care au votat comuniști și sunt pentru ruși și nu au nimic comun cu, cu Europa. De ce ei toarnă murdării și străduie să spună ceva de nemulțumire? Că iată, vedeți, aceea. Dar până acum, așa, atâția ani au fost, câte guvernări au fost, nimeni n-a făcut atâta cât au făcut aceștia. Acest partid. Nu numai, am de alianță. Da. Și cred că a făcut un pas tare bun și eu dacă voi vota, cred că voi vota pentru așa personalități. Seară bună, domnul Mihai. A fost domnul Mihai de la Nicolae Androchia. Continuăm formula și la Vocea Basarabiei, 804424, 804422. 804424, 804422. Încercăm să analizăm esența acestei declarații. Președintele PLDM Vlad Filat, care a spus în cadrul lansării partidului că Iurel Leancă va fi candidatul PLDM pentru funcția de prim-ministru și întrebăm care este opinia dumneavoastră față de acest anunț. Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună! Eu... Închideți radio-ul, doar. Vă scuzați, vă rog. Da. Numai domnul Filat. Altă candidatură mai super decât domnul Filat nu poate să fie. Numai domnul Filat. La revedere. Doresc succese partidului respectiv. Numai domnul Filat. Seară bună. A fost opinia unui alt ascultător. Și iată că mai avem o conexiune. Bună seara. Declarația lui domnul Filat. Cine spune? E foarte la vreme. Asta Nicolae. Da, domnul Nicolae. Din orașul Vadru-Vode. Asta vorbește despre faptul că este un politician de-amu cu experiență. Și faptul că a fost pus din start companie electorală prim-ministru, a fost numit în toate țările civilizate când merg în tandem. Știi fiecare și postul și oamenii de-amu știu că se duc la vot să treacă candidatura care a fost numită. Asta e unicul caz când guvernul s-a asumat responsabilitatea pentru îndeplinirea unor legi care n-au trecut prin Parlament. Fiindcă la noi așa se închide că de piciorul stâng cu piciorul drept și până spun că acta nu s-a primit, o promis nu așa. Domnul Leancă are un curaj extraordinar, s-a asumat de două ori cât un pachet de legi, dumneavoastră știți și legi importante au fost primite. Așa că oamenii trebuie să își facă concluzii să nu umbli cu chelanturiatcă, dar să voteze vectorul european și faptul că domnul Leancă atunci a spus că dă demisia, că nu se primie cu viză, știți că el a promis că până atunci, până pe data de tare și cu tare, anul cu tare, a să fie fără viză în Europa. Văd că nu se primește, a spus că eu îmi dau demisia. Încă bine, atunci a făcut un gest foarte bărbătesc Filat și nu i-a acceptat demisia și acum noi trebuie să îi mulțumim domnului că îl avem pe Leancă, care este o locomotivă. El pentru țară se zbate, nu pentru partid, pentru... El în și fel de partid n-ar fi fost, el își face datoria față de țară. El vrea să o vadă la liman, pe drumul european. La revedere, mulțumesc de tine. La revedere, domnul Nicolae. A fost domnul Nicolae de la Vadului Vodă. Mai luăm pe alt telefonic. Bună seara! 804-424, 804-422. Bună seara! Alo? Da. Alo, da? Bună, doamnă! S-au spus atâtea cuvinte bune despre domnul Leancă, de semne mă... Cum vă cheamă? De unde? Elena. De unde? Din Călăraș. Da, vă ascult, doamnă Elena. De semne sunt de acord cu toate ce s-au spus, numai că mi se pare că din anul 90-91 toți au contribuit la... fiindcă toți spun că numai merită alianțe, toți au contribuit de atunci până acum la, ca să ajungă la acest post domnul Leancă și în direcția europeană. Toți spun că numai domnul, cum de acord că dumnealui, dar și toți cei care au fost în primii ani de... Da, aveți perfectă dreptate. Primul Parlament a pus bazele acestui fost, stat. Și nu numai și nimeni n-a uitat și toți, și tineretul care acum sunt de aceeași părere patrioți, e foarte bine, dar și aceia din anii aceia toți au contribuit la această direcție. O seară bună! O seară bună, doamna Elena! Sigur că nu uităm acei deputați capabili care au adoptat legile principale ale statului. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Alo! Da, cu cine vorbim? Eu mă numesc Anatol din Tiraspol. Da, domnul Anatol. Eu doi că prim-ministru e fost unul, schimbă că vă duc de 30 ani. Cine? Cam des schimbă la prim-ministru, ca să ai. Da. Vă dau de tineri și cred că îți fac ceva bun de sari. Da. Vă mulțumesc. Seară bună. De la Tiraspol să te adună, Anatol. Așa că, cum era Cosâgin, 30 de ani, pe noi, și eu cu picioarele înainte. Bună seara. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Mă ascult. Bună seara. Închideți radio-ul și vorbiți în receptor cu mine. Și îmi spuneți cum vă numiți. Alo. Bună seara. Bună, domnul. Cum vă numiți? Pietru Telenești. Da, domn Pietru. Domn Gerasim, vreau să vă spun că azi am fost la Chișinău și am mers cu mașina mea. Adică mai de multe ori mă duc mai și o săptămână, dar așa plăcere și am primit și nici nu se poate discuta că Leancă să nu fie prim-ministru. O lucrat și filat, o lucrat toți, dar o socot merită tot prim-ministru. Prim-ministru face tot în țara asta. Depinde de dânsul. Vă spun că așa plăcere, așa frumusață și pe trasa asta la noi. Și aceleași tepliți care a spus dumneavoastră. Le-ați văzut cât de frumoasă. E o mare plăcere. Eu am o vârstă, m-am dus încolo și am venit înapoi, 100 de kilometri, încolo, 100 înapoi și eu am venit și am lucrat încă până în seara. Dacă vreți, mă credeți. Da. Când mă duceam înainte, apă îți huie mințele. Ați văzut la Mălăiești ce serie frumoase. Da, domn Gerasim. Numai așa, poate numai Leancă, nu altul. Da. Vă mulțumim, scuzați. O seară bună. Mergem mai departe, reamintim subiectul. Vlad Filat a declarat în cadrul lansării oficiale PLDM în campanie electorală că Iure Leancă va fi candidatul PLDM la funcție de prim-ministru după alegerile din 30 noiembrie și întrebam care este opinia dumneavoastră față de acest anunț. Alo. Avem opinie. Bună seara. 804-424 804-422. Bună seara. Vă ascult. Alo? Bună seara, da. Alo? Bună seara, închideți radio-ul și vorbiți. Alo, sau sunteți la computer? Da, sunt la computer. Acum vorbiți cu mine, spuneți. Da. Eu, nu știu, într-un fel, parcă v-a supărat domnul care a sunat de la Tiraspol. Eu sunt de la Grigorov, tot din Tiraspol. Nu m-a supărat, pentru că domnul Anatol este un cunoscut de meu, a fost și la redacție, noi ne știm bine, nu mă poate supăra el pe mine. Eu aș spune așa, ca oameni ca au de, cum este domnul Leancă, aș vrea să fie nu 30 de ani, dar chiar 100 de ani. Asta aș vrea. Asta da. Am vrut să spun. Da. O seară bună. Am avut un ascultător de la Grigoriopol și de unde este următorul. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim, de unde? La Nisporien, Partidul Liberal. Cu cum vă numiți? Noi zicem așa că... Cum vă cheamă? Pentru că liberal este oameni vitej. Ar fi eu prim-ministru, dar să duc... Domnul Filat să crească copilul, să-ți ducă în altă țară și domnul Plăhatnic să-ți ducă din țară. Și atunci ați fi tot bine în țară, dar altfel n-ați fi bine. Așa. Eu cred că asta e principalul. Și trebuie mafia și prin prejurul lor. Dacă să-l duci, apar fi bine. Da. Domnul Leancă se poate conduce. Da. Cred că așa ați fie. Vedeți, stăți fură. Fură tare, cam codru. La noi în țară, care nu le devzeat, ca și ea nu eu. Săriți pe fiu. Da, păi, da. Vedeți? Dacă vrem să facem ceva, trebuie să învățăm a lua mit. Da. O seară bună! Mulțumim și-n dumneavoastră. La revedere, a fost un ascultător de la Nisporin, adept al Partidului Liberal. Bună seara, următorului, să vedem cine este următorul ascultător. Bună seara, domnul Arcadie, tot din Nisporin, dar vreau să-i contradic pe ambii, și șoferul și ala, conducătorul auto, și pe din Nisporin, că mi-e mirșu de ce am auzit la Nisporin. Are dreptul la opinie, domnul Muteanu. Da, eu știu că are dreptul la opinie, e corect. Și foarte bine că are trezit drept. Eu zic meritul tuturor, nu să-l dăm noi într-o parte pe felat. Cine a scos sârma ghimpoază, cine a făcut relații diplomatice? Cine a adus ambasadorul înapoi și multe lucruri s-au făcut. E merită la toți. referitor ceea ce ține de, cum spune, mafia și cum dă el mită, dar ce tipuri să dai, domnule? Iată, eu nu dau la nimeni. Și îmi rezolv toate problemele. Ce nu mă urmați? Bă seară bună! Bă seară bună! Continuă formul, bună seara! Da. Bună seara! Bună, doamnă! Teodosia! Da. Domnul Arcade, în primul rând vreau să vă mai rog încă o dată, înainte de a începe forul, mai amintiți la toți ascultătorii și la toți care sună să scoată într-adevăr imediat din priză sau să închide radioul. Știți asta, așa te nervează ceva grozav. Ori chiar lumea asta nu înțelege, dacă ai sunat, înseamnă că scoate din priză. Imediat cum mi-aude vocea în receptor, să scoată, da, să deconecteze. Da, sigur, e foarte greu. Ei, dumneavoastră, cred că știți părerea mea despre domnul Leancă. Nu știu. Cum nu știți? Atunci când a fost tot pus, vreau să zic întrebarea că dacă domnul Leancă, înainte de a-l numi pe dumnealui premier. Da. Și eu atunci am spus că asta e visul meu și visul meu s-a împlinit, da? Și doresc și acum să împlinească și să fie Leancă într-adevăr premier, fiindcă această persoană are și minte, și răbdare, și cultură, și toate calitățile cele bune. La revedere! La revedere, doamna Teodosia! Da. Mergem mai departe, bună seara! Alo? Alo, bună seara! Avem un apel telefonic, că avem pe cineva la telefon. Formula aici la Vocea Basarabiei. Bună seara! Alo? Da! Bună seara! Bună, doamnă! Eu din partea lui mie, asta Maria de la Mincești. Da, da, Maria. Domnul Leancă, n-am nicio pretenție, el e om cum scade, e om deștept și Filat Drept a spus că trebuie să fie candidat la prim-ministru iar după 30 noiembrie și asta e părerea mea. Dar Liliana Falhoș, care tot din Partidul Democrat este, liberal-democrat, apoi aș vrea ca să domnul Leancă să iei măsuri să persoanele care au lucrat după pensie mai mult sau 2, 3, 4, 5 ani acolo să-și facă recalculare la pensie, pentru că au plătit fond social și au dreptul să o la recalculare. Deși Liliana Parihol spune că adică au lucrat și au primit pensia și au primit salariul, dar dacă de pildă iasă la mine 400 de lei am avut pensie, 800 de lei a fost salariul, 1200 de lei, așa de mult am primit eu că sunt bogățesc și nu am drept la recalculare la pensia dată care o am. Sunt care nu lucrat deloc și au mai mari pensii ca unul care a lucrat toată viața. Da. Da, am înțeles ideea dumneavoastră. Deci eu rog pe domnul Leancă ca să le permite fie pensii. Măsuri în privința la asta, ca să facă recalculare la cei care au lucrat după pensii, toți cei la pensii. Corect. Da. O seară bună. O seară bună, mai ales că, doamnă Maria, aveți perfectă dreptate, eu sunt de acord cu dumneavoastră să facă recalculare și la pensionarii care lucrează după pensii din salariul pe care îl primesc, pentru că minimală, așa, dar eu tot ca când ies să primesc pensie minimală și am în contabilitate lucrat 11 ani la buget și de tot am 40 de ani lucrat. Pentru și că eu n-am dreptul să-mi fac recalculare la pensia dată care o am. Știți de ce sunt de acord? 900 de lei ca cei care poate nu au lucrat loc. Știți de ce sunt de acord, doamnă Marie? Pentru că cei care vor să lucreze și care ar putea să lucreze devin din ce în ce mai puțini. Da. Da. La revedere. La revedere. Probabil că doamnă Palicovici, ca și vicepreședinte a Parlamentului, a încercat să vă explice o lege, dar ideea este bună ca să fie încurajați. Pentru că spune să creăm locuri pentru tineri, să nu ținem pensionari și mai departe și mai departe. Sunt posturi unde tineri nu se prea rup. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Vasile, Vate, Ciorhei. Da, da, Vasile. Cu vreo câteva emisiuni mai înainte, eu am spus, mi-am spus părerea de domnul Filat. Și deși spun eu lucrul ăsta, pentru că mă uit că tare mult să-l blamează și deja așa, fără niciun argument, fără nică. Atunci eu am spus că când s-a apucat domnul Filat drunșii din putrăgaiul și ala s-a dăi jos pe lupul, pe plohotniuc, El o știu destul de bine, deși mă repet, mă scuzați că mă repet, dar trebuie, că alții nu înțeleg lucrul ăsta. O știut el destul de gine că a să-l dăiești pe dânsul jos. Și acă aici e principalul, că omul ăsta nu se ține de scaun, domnilor. El nu se ține de scaun, că el putea să stăi binișor și frumușel acolo în parlament și să nu ridice nici așa și niște și la căldus. El a mers la lucrul ăsta. Dați-vă seama odată și odată, deschideți ochii, că a mers nu-i ca prim-ministru, a rămas ca pur și simplu președintele parlamentului, ăsta, președintele partidului. Dar pe la câte uși îmblă el și prin Statele Unite, și prin Europa, câte uși deschide, pe dânsul toți îl primesc acolo, și ajutoare, și una și alt. Și dumneavoastră credeți că chiar așei din Europa sunt orbi și nu văd ei cu cine au de-a facere? Da. Nu blamați omul ăsta, că a făcut el pasul ăsta, că l-a înaintat pe Leancă ca prim-ministru. Bravo lui, bravo lui, și încă o dată asta dovedește că el nu se ține de scaun. Și de Doamne să ajungem să votăm și să iei partidul ăsta, să iei majoritatea cu Partidul Reformator și poate atunci a și totul bine. O seară bună. O seară bună, domnul Vasile. Mai rămân o opinie. Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Găsiu. Vitale Munteanu. Da, domnul Munteanu. Eu, dacă... Puteți mai repetați o tema, pentru că am întârziat ceva... Domnul Munteanu, la... În cadrul ceremoniei de lansare oficială a PLDM-ului în campanie electorală, Vlad Filat a declarat următoarele. Deci vreau să anunț pentru toți cei care nu pot dormi de grija noastră. După scrutinul din 30 noiembrie, Iurie Leancă va fi candidatul PLDM pentru funcție de prim-ministru. Și întrebam care este opinia dumneavoastră. Domnul Gerasim, eu v-am spus părerea dumneavoastră, știți, eu știu, cred că... Domnul Leancă, eu l-aș spune așa... undeva aproape de o icoană în casa mea. Pentru că domnul Leancă, într-adevăr, e un om curat, e un om foarte curat. Și eu nu zic și domnul Filat, pentru că, într-adevăr, aici este lupta de partide și eu la mulți le spun, dovediți prin judecat, că e tălhar, că e contrabandist, dovediți, pentru că asta că spun și eu, ia spun domnul Grasimen, tălhar. Dar eu n-am dovedit. Eu n-am dovedit că e tălhar. El a furat vocea Basarabiei, de un colț s-a trăit-o de la Botanică, a trăit-o lângă Sfânta Teodora de la Sicla. Dar eu n-am dovedă, înțelegeți? Iată așa și cu domnul Filat. Nimeni eu nu înțeleg, eu multe ori spun că dați să votăm pro-europeană, calea pro-europeană, dar domnul Leancă să nu aud pe nimeni, pentru că eu am să scot ochi pentru lucrurile la toți. Pentru domnul Leancă eu sunt găroi stanul, cum zice rusul. Omul este cinstit și curat. Și eu vă spunem că atunci când vede de acum domnul Filat probleme, dacă țineți minte, dați să facem cum zic ușul, ușul rochiroucă. Schimbăm domnul Filat pe domnul Leancă, ca prim-ministru. Pe domnul Filat îl facem pe externe. Țineți minte vorba asta mea care a fost spus la vocea Basarab. Da. Dacă vă ajuns aminte. Atunci când de acum era de acum că sunt ceca și să zboare domnul Filat, că îl mâncau. Și uitați, eu vă spun că domnul Leancă nu trebuie să atingă nimeni, pentru că omul ăsta, eu socot că, eu nu știu, eu nu văd alt prim-ministru mai mult ca dumnealui. No. Nu văd. Pur și simplu nu văd. Eu nu știu, poate mai sunt, dacă poate ce domnul Usatex bate cu unul chef ca și prim-ministru și pe trei încoar și a doilea ministru. Ei sunt doi miniștri, domnul. Dar în orice caz, nu știu. O seară bună, mă scuzați, dar eu vă spun, domnul Leancă, nu vă atingeți oamenii buni, că este un om curat, foarte curat om. O seară bună. Și el merită să fie prim-ministru. O seară bună, domnul Munteanu. Mergem mai departe, bună seara. Bună seara. Bună. Bună seara, domnul Arcadi Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei. Niculae Căușeni, vă felicit cu sărbătoarea orașului, capitala Republicii Moldova, stat suveran și independent, 578 de ani. E hramul azi, nu numai aniversar, dar e hramul nostru. Da, hramul. Da. Așa hramul tot. Azi este... e hramul, noi spunem hramul deja. Da, asta e bine. Că eu am văzut la televizor lume mult acolo în Piața Mare Adunări. E frumos. E frumos și se cunoaște că e o capitală care tinde să trăiască lumea ca în Europa, ca în țările europene. Da, la întrebarea dumneavoastră, poate de răspuns foarte scurt, că n-avem noi și întinde aici, E clar, nu era domnul Vlad Filat, nu era, să zicem, și domnul Leancă. Că aici s-au pornit, el a spart gheața și apoi s-a afirmat pe piață, zicem, a ieșit în lume și a ieșlanț, domnul Leancă, damă, doamnele astea care de la învățământ, asta de externe, fiica lui domnul Snegur și mulți alții, dar eu făcut cu echipa, sunt și din Partidul Democrat, sunt fost care și din Partidul zicem, Liberal, dar pe urmă au rămas de la reformatori, tot careva bune acolo, și cu echipa care este azi în frunte cu domnul Leancă, ei ori să facă, zicem, 70% care din toată echipa încă poate să rămâie. Dar aici domnul Filat a făcut foarte corect că a lămurit la lume ca să nu mai și întrebări, ca cum spunea așa la cu mânzul, cu calul. Da, trebuie de gătit căpăstru, că ia că dacă nu a fost cu căpăstru, acolo vezi că se mai pălesc cai pe șosea. Trebuie și căpăstru, trebuie gătit dinainte și lumea când s-a merge la urnă, el trebuie să știe, da, aha, cine ar fi prim-ministru, deci din partea lui Cutare, și platforma au ei, dar sunt multe partide astea mai mici, eu nu vreau să-i amărăsc, dar chiar să zicem să devii ei acolo la ăsta, să câștigi. Hai, și echipa ai tu, cum, de unde e, ca cum comuniști în 2001. În blau aici, fosăind, hai încolo, hai pe șela. Da, a fost ăsta, domnul Ion Sturza, cândva prim-ministru bun. Zicem, a fost domnul Drug, dar așa la pe alte linii, dar ăsta, Leancă, el cunoaște la Șaldăi, ca o meșter bun, să zicem, de-a sculat noaptea, el îți face și șer, șeiland, așa, așa este. El și la externe și cu toate lucrurile, l-a dus și cap, toate cele bune. La revedere, domnul Nicolae. Cap, toate cele bune. La revedere, domnul Nicolae. Continuăm schimbul de opinii, bună seara, închideți radio-ul. Alo. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo. Vasile Chișinău. Vasile Chișinău. Bună seara. Spun și eu părere despre Filat Leancă. Alo. Alo, vă ascult. Alo. Vreau să zic că aduceți-vă aminte când cine? Domnul Filat lupta împotriva lui Zubco. Zubco era sub acoperirea lui Lupu. Aduceți-vă aminte bine. Eu țin minte când Zubco ieșe la tribuna a Parlamentului și spunea cu toți mă înțeleg, numai cu Filat nu mă înțeleg. Și Filat pune întrebarea de eliberat pe Zubco, când era el procuror. Aduceți-vă aminte, a fost treaba asta, a fost așa. A fost. Vorbe în Parlament. Aduceți-vă aminte, când domnul Filat a schimbat toată vama, toți lucrătorii de la van, pentru că erau cazuri cu țigările, el i-a schimbat. Aduceți-vă aminte că au fost câți ministri mai au fost schimbați în timpul lui Filat, pentru că nu se îndeplineau cu Firosa, atunci a fost cazul cel cu Firosa, el îi schimba. Și până la urmă s-au găsit Gimpu și cu Lupu, au aruncat prăjina, pentru că la grădina domnească, acolo ei au fost... Pădurea domnească. La pădurea domnească. Vreau să zic că din partidul lor, adică din partidul lui Lupu, Zubco, nu din partid, Zubco era înaintat de către Lupu, din Partidul Democrat, în procuratură. Și au fost, s-au găsit vinovați în cazul ăsta cu grădina domnească, au fost găsit vinovat Zubco și Lupu, care gestiona pădurile acolo la Partidul Liberal al lui Gimpu. Și s-au găsit ura, adică Gimpu cu Lupu au aruncat prăjina și l-au să-l cufunde numai decât să-l cufunde pe Filat. Dar Filat, aduceți-vă aminte, a spus vreodată vorbele astea? N-a spus niciodată. El niciodată n-a spus că eu am pus întrebarea mai înainte de Zubco să fie eliberat. a spus el vreodată din toate declarațiile, din toate mesajurile lui Filat, cât eu le ascult, eu n-am auzit vorbele este să se îndreptățească acest om. N-au fost așa ceva. Și de aceasta eu îs cu totul, îs pentru aceea ca domnul Leancă să fie, într-adevăr, să fie în caz dacă om câștiga partidul, dacă câștiga partidul, nu partidul democrat, dacă o câștiga legile, Leancă să fie prim-ministru. Da. Seară bună. Continuăm forumul. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună. Valeriu. Da. Când nu se primea cu regimul liberalizat de viză și domnul Leancă spunea că își dă demisia, au fost invitat aici la dumneavoastră. Eu în telefonaj am spus, atunci dumnealui era ministru de externe și vicepreministru, și am spus, domnul Leancă, sper mult că dumneavoastră să rămâneți și să activați în continuare cu succes în funcțiile care le dețineți. Atunci ministrul de externe. În prezent, în calitate de prim-ministru, spun același lucru. Domnul Leancă sper să rămână și să activeze în continuare cu succes. În funcția de prim-ministru, sper că va deveni după alegeri. Și să-i dorim succes. Sper că și acei din alianță care or fi, să conștientizeze lucrurile. Asta sunt două funcții care eu le văd, de-ată cu președintele ne-am convins încă o dată că trebuie să-și facă încă 2 ani până la capăt cu succes și domnul Leancă să fie prim-ministru. Și să le rugăm succes. Numai bine. Seară bună! Formula Vocea Basarabiei 804424 804422. Întrebam care este opinia dumneavoastră față de anunțul făcut duminică de Vlad Filat că Iurie Leancă va fi candidatul PLDM la funcție de prim-ministru după alegerile din 30 noiembrie. Bună seara! Vă ascult! Alo! Da, bună seara! Bună seara, domnul Gerasim! Cu cine vorbim? Mardare Trușe! Da, domnul Mardare, bună seara! Eu am o apreciere. Dacă noi îl pierdem pe Leancă din conducerea țării, ori îl pierdem chirtoacă, s-a prăpădit țara. Mai mult am și vorbi. La revedere. La revedere. La revedere. Form. Aici la Vocea Basarabiei. Schimb de opinii. Bună seara. Da, deschide linia, scolă-i. Alo. Alo. Alo, dați-i voi acestui cetățean enervat. Alo. Alo. Mai nu jurați că sunteți la rând. Liniile sunt deschise din moment ce este deconectat următorul. Vă ascult, bună seara! Domnul Leancă! Nu-i domnul Leancă aici. Închideți radio. În primul rând închideți radio. Domnul Gherasim! Ați închis radio. Bine. Acum calmați-vă și... Domnul Gherasim! Cum vă cheamă? De unde? Domnul Tudor de la Drăbușeni. Da, domnul Tudor. Stau de 2 ceasuri, de un ceas de vreme, de când mă mâncesc la telefonul ăsta și nu deschide robot așa la întraiurea, linia ocupată. Domnul Tudor, dacă la noi nu e parat de telefon așa, este un pupitru mic cu două beculețe roșii. Când sună cineva... Eu am o părere pentru domnul Leancă. Da. Aici stau om, ar să facă treabă, restul nu fac nimeni în Parlament. Nimeni. Vezi că Leancă la guvern merge. Și spun ce și-au spus până amul ceilalți vorbitori, l-au laudă și pe Filat, și pe Gimpu, și pe Lupu. Tăța ăștia sunt. Nu merită să fie în Parlament nișunul, în afară de domnul Leancă. Da. Trebuie de căutat, trebuie de format o comisie specială pe lângă Parlament să controleze toate conturile băncilor unde au milioanele și ele îngropate și adus în țară, să aducă folos țării, dar nu folos Europei sau alte bănci. Dar domnul Leancă, de văzut cine el? Și trebuie de controlat fiecare deputat care intră în Parlament, trebuie căutat de 500 de ani în urmă, sau 1000 de ani, să fie jiță trasă din națiunea noastră a basarabenilor, a Moldovei. Nu, Deci care umblă pe drumuri și strâng banii și intră prin Parlament. Iată și, și părerea am eu. Da, vă mulțumesc, domnul Tudor. Seară bună. 8-0. Da? Bună seara. Bună. Pe deranjează domnul Ion Chișinău. Vă ascult. Permiteți să-mi exprim și eu părerea despre mustimatul nostru pe ministru. În primul rând, aș vrea să spun că e o personalitate deosebită. Vreau să zic că și Moldova naște personalități. Mult mai mult. Persoana aceasta este recunoscută nu numai la noi în Republică, ci și în toată Europa, îl cunosc în America și în multe alte țări. Pentru noi, locuitori Republicii, ne face o cinste și o mândrie că avem așa personalitate. Eu cu amândouă mâini aș spune că susțin pe domnul Filat că el de acum vă zic că își propune personalitatea aceasta și în viitor să fie prim-ministru. Nouă cu așa prim-ministru ne-o mărs și am vrea ca personalități ca domnul Leancă să mai fie. Da. Mersi de atenție. Seară bună, domnul Ion. Cine este următorul? 804424, 804422, două linii telefonice la care mai continuăm formula aici la Vocea Basarabiei. Întrebam care este opinia dumneavoastră față de anunțul făcut de Vlad Filat în cadrul lansării oficiale a PLDM în campanie electorală că Iurie Leancă va fi candidatul PLDM la funcția de prim-ministru. Bună seara! Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! An de la Slobozia. Da, doamna Ana. În privința lui domnul Leancă, noi nu dispunem de toate datele, dar am folosit de presă, televizor și se vede că e un om destul de la locul lui, cu capacități mari, organizatorice. Și deoarece dumnealui în calitate de prim-ministru, se vede că sunt alterni dumnealui, sunt miniștri. Așa după părerea mea. Da. Da? Da. Mă ascultați, da? Vă ascult, da, doamnă. Ministru, acolo eu știu, a învățământului, a culturii și așa mai departe, și ministrul justiției, da? Da. Probabil că domnul Leanc trebuie să știe ce se face în fiecare minister. Dar la noi, eu așa am sunat în tot parcursul emisiunii și n-am mai pătruns că a fost temă liberă, dar eu nu știu cui spune, la care partid spune justiția, dar totuși cred că domnul Leancă are o legătură directă cu asta. La noi e un caz, mi se pare că e ieșit din comun. Doamna Ana, doar... care a fost reținută, fiindcă vina nu e dovedită. Dar asta nu are importanță, dar principalul că e ținut de acum 8 luni în penitenciarul numărul 13, de acolo condițiile nu a gulagului și nu, dar a, probabil ca lagărilor de concentrare din, și nu e judecat. Lasă-l judici, lasă-i dă-i terminul, lasă-l pui să lucreze pentru societate, lasă, dar nu să-l ții un an și 8 luni. E legitimă asta sau nu? Nu. Știi, domnul Leancă, despre așa cazuri? Asta nu e unicul. Dar o precizare, doamna Năsfan, să facem. Ministrul Justiției... Ministrul Justiției este din partea Partidului Liberal Democrat, unde este și domnul Leancă. Iar justiția, judecătorii sunt independenți. Justiția este puterea a patra. Ceea ce poate face verificarea acestui caz ține de Procurorul General al Republicii Moldova. Dar și Ministrul Justiției ar trebui să vegheze, da, cum sunt respectate drepturile oamenilor ajunși în relație cu justiția. Iată cam aici, pentru că noi avem un sistem judecătoresc care este independent, adică separat de stat. Toate că nu mai este el separat la noi, nici o picătură. Și înseamnă că pentru aceștia nu e lege, dacă sunt independent, nu se supune nimărui. Procurorul general trebuie să urmărească, pentru conform legii vechi, conform legii cu la procuratură, procurorul general urmărește îndeplinirea actului justiției în Republica Moldova. să urmărește. Deci procurorul general. 8 luni și omul ne... Dar este... Eu sper că domnul Leancă va veni în studio la noi și o să-i pun această întrebare. Vă rog, precum și ministrul justiției. Da, doamna, mi-am notat. O seară bună. Mulțumesc. Da, este un caz ieșit din comun. Adică este o anomalie, o lipsă totală de respect față de oameni. Pe cât pricep, eu tot așa cred că-i. Da. În ceea ce privește activitatea lui domnului Leancă, de ce eu n-am posibilitatea să mă folosesc de drumurile cele frumoase și comode și de multe altele, după vârstă și după sănătate, dar susțin părerea, cu propunerea domnului Felat. Da. Da. La revedere, da, doamna. Eu mulțumesc tuturor pentru participarea la emisiune, pentru că timpul rezervat formul de astăzi s-a terminat. Eu vă invit și mâine să discutăm. Probabil că vom discuta ceva, o declarație sau vreo promisiune de la alt partid. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.